anyád, akár vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ős, legyőz, robban a tavat, és ha mellett